μουσική όταν δεν την ακούμε πια, με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει... Να σου πει για εκείνο το πουλάκι που μας βλέπει. Υπάρχει ένα πουλάκι που μας βλέπει. Ποτέ εμείς δεν θα το δούμε. Ποτέ μας δεν θα μάθουμε γι' αυτό. Αν κάθεται σε στήλο, σε δέντρο ή σε θάμνο, δεν θα το μάθουμε. Ούτε τα λόγια που θα πει για μας θα ακούσουμε. Υπάρχει ένα πουλάκι που μας βλέπει. Και είναι άσχετο με αυτούς που μας κακολογούν, μας κολακεύουν ή και μας αγαπούν. Να βρω ένα χέρι καλό, να γράψει αυτά που ποθώ, σωστά, στρογγυλά, καθαρά. Να βρω ένα χέρι γερό, να βρω, να βρω, να βρω, να βρω ένα χέρι να μπω, μολύβι γαλάζιο στιτό, στη φλέβα, στο αίμα, στη γλώσσα. Να βρω ένα χέρι γερό, να βρω, να βρω. Λίγο ακόμα και θα τα έχεις ξεχάσει όλα. Λίγο ακόμα και θα σε έχουν ξεχάσει όλοι. Να δέσω, να πιάσω, να δέσω, να πιάσω γραμμή χαρακιά, γραμμή χαρακιά και πορεία. Να δέσω, να πιάσω, να δέσω, να πιάσω γραμμή χαρακιά, γραμμή χαρακιά και πορεία. Σαν να έχεις κιόλας πεθάνει και σαν η ζωή σου να ήταν ως εδώ. Με αυτό το φρόνημα πρέπει να ζήσεις κατά φύση το υπόλοιπο που έχει περισσέψει. Μάρκος Αβρίλιος. Σκάβε μέσα σου. Μέσα σου είναι η πηγή του καλού και θα αναβρίζει ακατάπαυτα, ανακατάπαυτα σκάβεις. Να δέσω, να πιάσω, να δέσω, να πιάσω γραμμή χαρακιά, γραμμή χαρακιά και πορεία. Να δέσω, να πιάσω, να δέσω, να πιάσω γραμμή χαρακιά, γραμμή χαρακιά και πορεία. Πάψε πια να συζητάς πως πρέπει να είναι ο καλός άνθρωπος. Γίνε καλός άνθρωπος. Να βρω ένα χέρι καλό, να γράψει αυτά που ποθώ. Σωστά, στρογγυλά, καθαρά, να βρω ένα χέρι γερό, να βρω. Χέρι καλό και γερό, ξεκίνησε η σημερινή αναζήτηση για την κρυψώνα της μουσικής με τη βοήθεια των Θοδωρή Γκόνη, Σύρμος Κικέ, Κώστα Λιβαδά και Γιώτας Νέγκα. Ο Μάρκος Αβρίλιος, ένθετα αντιστοιχτικός, θα πει τον τρόπο όπως ο ίδιος, ζώντας και βασιλεύοντας, έμαθε. Μάρκος Αβρίλιος. Δύσκολα θα δεις κάποιον να είναι δυστυχισμένος επειδή δεν δίνει προσοχή στο τι συμβαίνει μέσα στην ψυχή του άλλου. Ενώ όσοι δεν παρατηρούν προσεκτικά τις διακυμάνσεις της δικής τους ψυχής, μοιραία θα είναι δυστυχισμένοι. Ανάτρεξε στο ηγεμονικό μέσα σου και στου σύμπαντος και στο διπλανό σου το ηγεμονικό. Στο δικό σου για να το κάνεις πνεύμα δικαιοσύνης. Στου σύμπαντος για να αναλογιστείς ταυτόχρονα τίνος όλου αποτελείς μέρος. Στο διπλανό σου για να διαπιστώσεις αν πριτανεύεις αυτόν η γνώση ή η μορία. Και συνάμα για να συνειδητοποιήσεις ότι είναι συγγενικό με το δικό σου. Αβρίλιος. Δεν έχεις τη δυνατότητα να μελετάς βιβλία. Έχεις όμως τη δυνατότητα να συγκρατείς την αλαζονία. Έχεις τη δυνατότητα να νικάς τις ειδονές και τους πόνους. Τη δυνατότητα να στέκεσαι πιο ψηλά από την καινοδοξία. Να μην οργίζεσαι με τους ανέστητους και τους αχάριστους. Τη δυνατότητα ακόμα και να φροντίζεις για αυτούς. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Σε μπερδεύει η συνολική εικόνα της ζωής σου. Μην αρχίζεις να σκέπτεσαι πόσο δύσκολα πράγματα έχεις μπροστά σου και πόσα άλλα ενδεχομένως θα προσθεθούν σε αυτά, αλλά να αναρωτιέσαι για κάθε τι ξεχωριστά από όσα αντιμετωπίζεις τώρα. Που το αφόρητο και το ανυπόφερτο σε αυτό το πράγμα. Θα ντραπείς να το παραδεχτείς ως τέτοιο. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Barbara, I love your style. And Tony, I love your smile. So έπειτα, αναλογήσου ότι δεν σε πιέζει το μέλλον ούτε το παρελθόν, αλλά πάντοτε το παρόν. Αυτό το τελευταίο όμως περιορίζεται στις διαστάσεις του αν το απομονώσεις και αν κατακρίνεις την ψυχή σου που δεν μπορεί να αντέχει τέτοια ψιλοπράγματα. Μάρκος Αβρίλιος. Δεν ξέρω πόσα χρόνια κι είναι νωρίς ακόμη. Νύχτες με τριζόνια θα έρθουν πολλές και πάντα η μνήμη θα λιώνει. πολύ νωρίς. Είναι νωρίς ακόμη. Άλλο πράγμα δίνει χαρά στον ένα, άλλο στον άλλο. Η χαρά για μένα είναι να έχω γερό μέσα μου το ηγεμονικό. Να μην αισθάνομαι αποστροφή για κανέναν άνθρωπο και για τίποτε από όσα συμβαίνουν στους ανθρώπους. Αλλά να τα παρατηρώ όλα με συμπάθεια. Να τα αποδέχομαι και να χρησιμοποιώ το κάθε τι ανάλογα με την αξία του. Κλείνω στο χέρι μου μια παιδική παλάμη και απαλά μέσα στον ύπνο της ψυχής. Έναν ουρίζει χαμηλό φωνο ποτάμι. Είναι πολύ νωρίς. Είναι νωρίς ακόμη. Αυτόν εδώ το χρόνο που σου απομένει, χάρισέ τον στον εαυτό σου. Όσοι επιδιώκουν μάλλον την υστεροφημία, δεν σκέπτονται ότι και οι κατοπινοί άνθρωποι θα είναι σαν αυτούς εδώ, τους οποίους δεν αντέχουν, και ότι θα είναι και εκείνοι θνητοί. Επιτέλους, τις ενδιαφέρει αν θα μιλούν για σένα. Με ένα συναίσθημα αργό, καθώς βραδιάζει. Καθώς βραδιάζει, συνήθως η κούραση και το λίγο φως μπερδεύουν τον άνθρωπο και αρχίζει να σκέφτεται φοβισμένα ή βασανιστικά όσα το άλλο πρωί θα δει καθαρά. Η συνδρομή του Μάρκου Αβρίλιου στη σημερινή αναζήτηση των κρυψώνων της μουσικής μοιάζει με την επίδραση που έχει ο λόγος «Όριμου δασκάλου» σε ανήμερους εφήβους. Άλλους τους εξαγριώνει ως πρέπει και άλλους τους ανακουφίζει ευνίδια και ανεξήγητα. Γιατί με ξύπνησες πρωί ύπνο το βαρύ, γιατί την πόρτα μου χτυπάς, τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Δεν θέλω πια να μ' αγαπάς, γιατί την πόρτα μου. Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Δεν θέλω πια να μ' αγαπάς. Όποιος πέφτει σε ένα μάρτημα, κακό δικό του κάνει. Όποιος κάνει κάτι άδικο, τον εαυτό του αδικεί και αυτόν βλάπτει. Συχνά συμβαίνει να αδικεί αυτός που δεν κάνει κάτι, και όχι μόνο αυτός που κάνει. Να με γελάς κουραστικά, βάρια σε καταραστικά. Απ' τη ζωή μου πέρασες, με τσακίσες, με γέρασες. Να δουλεύει σκληρά, όχι όμως ανήλωτας, ούτε σαν άνθρωπος που θέλει να τον λυπούνται ή να τον θαυμάζουν, αλλά να θέλεις μόνο ένα πράγμα: να ενεργοποιείσαι ή να απέχεις από τη δράση ανάλογα με το τι επιτάσσει το κοινό συμφέρον. Γιατί την πόρτα μου χτυπάς πρωί πρωί και με ξυπνάς? Δεν θέλω πια να μ' αγαπάς. Τα πράγματα αυτά καθ' αυτά δεν αγγίζουν διόλου την ψυχή, ούτε έχουν πρόσβαση στην ψυχή, ούτε μπορούν να την αλλοιώσουν ή να τη θέσουν σε κίνηση. Μόνο η ίδια η ψυχή αλλάζει τον εαυτό της και τον κινεί με τον τρόπο που αυτή κρίνει τα πράγματα και την αξία τους. Μάρκος Αβρίλιος. Radical and cotton purified in my satin, but the balm of the season is a velvet revolution. I look at the sky and feel the tears of the prophets crying. I look at the sky and feel the rain, the rain of tears, feeling radical and cotton purified in my satin. But the balm of the season is a velvet revolution. All you killers of the children, there's a new commandment. The true divine creator wants a velvet revolution. All you killers of the children, there's a new commandment. The true divine creator wants a velvet revolution. Συλλογή σου την πραγματικότητα στο σύνολό της. Πόσο ελάχιστο το μερτικό σου σε αυτήν. Και το χρόνο στο σύνολό του. Πόσο σύντομο και ακαριαίο το διάστημα που έχει οριστεί για σένα και τη μοίρα του κόσμου. Τι απειρό ελάχιστο μέρος της είσαι εσύ. Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet. Best is yet to come. The best is yet to come, babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't that be fine? The best is yet to come. The best is yet to come. Come the day you're mine. Come the day you're mine. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna drain the cup dry. Wait till you charm the right for these arms to surround. Shuddle buddy and do-do-do. You think you've flown before, but you ain't left the ground. You're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine face. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, Tony. Won't it be fine? Anna, the best is yet to come. Come the day you're mine. Η τέχνη της ζωής μοιάζει περισσότερο στην πάλη παρά στην τέχνη του χορού, αφού σε θέλει έτοιμο και αταλάντευτο απέναντι σε όσα, δίχως να τα περιμένεις, έρχονται κατά πάνω σου. Μάρκος Αβρίλιος. You're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Nothing like it here. The best is yet to come, babe, won't it be fine? The best is yet to come. Come the day you're mine. Come the day you're mine. Come the day you're mine. Come the day you're mine. Και συνεχίζει ο Μάρκος Αβρίλιος. Είναι στην ουσία της ηθικής τελειότητας να ζεις την κάθε μέρα σαν να ήταν η τελευταία, και ούτε να δίνεσαι στον πυρετό της δράσης, ούτε να πέφτεις σε αδράνεια, ούτε να υποκρίνεσαι. Ευτυχισμένος άνθρωπος, ωραία η εκλογή του. Ευτυχισμένος άνθρωπος, ωραία η εκλογή του. Στην αγορά ξαρίγεται κι όλα κυκλοφορούνε. Στην αγορά ξαρίγεται κι όλα κυκλοφορούνε. Και γυρίζουν κύριο κύριο ψισταριές ωραίο κύριο. Ψάρια πάντως στις λογίτσες, αφαιρείνει παρηδίτσες. Κάφιερες και πρεζακίδες και ταξίδα κοκόνια. Κάφιερες και πρεζακίδες και ταξίδα κοκόνια. Δεν θα σε αλαφιάζουνε με τις πολιτικές σου. Δεν θα σε αλαφιάζουνε με τις πολιτικές σου. Που ρούχα καθαρά θα πάρει και θα τρώει το πορτοκάλι. Μην περιφρονείς το θάνατο, αλλά δέξου τον χωρίς προκατάληψη, σαν ένα ακόμη πράγμα που το θέλησε η φύση. Γιατί όπως τα νιάτα, τα γυρατιά, η ανάπτυξη, η ωριμότητα, όπως όταν βγάζουμε δόντια, γένια, λευκά μαλλιά, όπως η γονιμοποίηση, η εγκυμοσύνη, ο τοκετός και οι άλλες φυσικές διαδικασίες που συντελούνται στη ζωή η καθεμιά στην ώρα της, κάτι τέτοιο είναι και η αποσύνθεση. Ένας άνθρωπος που σκέφτεται λογικά δεν κυριεύεται από θλίψη με την ιδέα του θανάτου. Δεν την αποθεί, ούτε πάλι αντιμετωπίζει το θάνατο με περιφρόνηση, αλλά τον περιμένει όπως και τις άλλες φυσικές διεργασίες. Και όπως τώρα περιμένεις πότε θα βγει το παιδί από την κοιλιά της γυναίκας σου, έτσι θα προσμένεις και την ώρα που η ψυχούλα σου θα βγει από αυτό το περικάλημα. Μάρκος Αβρίλιος. She thinks that I was born yesterday. She thinks that I go out with the tide and fade at the end of the day. She thinks my hair's in number and when pricked I don't cry in pain. Just cause I smile like a child born yesterday. And she thinks that I was born in another age. She thinks that I get up with the sun and dream my life away. And she thinks cause I'm saying nothing that I've got nothing to say. Just cause I smile like a child born yesterday. Born yesterday. Born yesterday. Born yesterday. Born yesterday. Born yesterday. Πολλά από τα περίτα πράγματα που τώρα σε ενοχλούν, μπορείς να τα πετάξεις από πάνω σου, αφού όλα τους υπάρχουν μόνο στη φαντασία σου. Ήδη με αυτό θα ανοίξεις τον εαυτό σου ένα ευρύ πεδίο, καθώς θα αγκαλιάζεις με τον νου σου τον κόσμο όλο και θα στοχάζεσαι τον άπειρο χρόνο και θα συλλογίζεσαι πόσο γρήγορα συντελούνται οι αλλαγές στα επιμέρους πράγματα. Πόσο σύντομο είναι το χρονικό διάστημα από τη γέννηση έως την αποσύνθεση. Πόσο απέραντο το πριν από τη γέννηση, πόσο επίσης απέραντο και το διάστημα ύστερα από την αποσύνθεση. Born yesterday. Born yesterday. Born yesterday. Born yesterday. Θα γίνεις άραγε ποτέ, ψυχή μου, καλή, ειλικρινής, απλή, ξεκάθαρη, πιο ευδιάκριτη από το σώμα που σε κρύβει μέσα του? Θα νιώσεις άραγε ποτέ αγάπη και τρυφερή στοργή για κάτι? Θα αισθανθείς άραγε ποτέ πληρότητα και αυτάρκεια? Θα φτάσεις να μην επιθυμείς παράφορα και να μην ποθείς τίποτα έμψυχο ή άψυχο για την ικανοποίηση μιας απόλαυσης? Ούτε χρόνο για να διαρκέσουν περισσότερο οι απολαύσεις σου, ούτε μέρη και τόπους ή κλίματα κατάλληλα ή ανθρώπους που να σου ταιριάζουν. Δεν θα μείνεις ικανοποιημένη με την τωρινή κατάστασή σου και ευχαριστημένη όσα έχεις τώρα? Θα φτάσεις άραγε ποτέ να συνυπάρχεις με τους άλλους σε αυτόν τον τόπο που είναι κοινός για τους θεούς και τους ανθρώπους, χωρίς ούτε εσύ να κατακρίνεις τους άλλους, ούτε εκείνοι να σε κατηγορούν? Αναρωτιέται ο Μάρκος Αυρίλιος στα «Είσαι αυτόν». «Είσαι αυτόν». Να αναλογίζεσαι συνεχώς πως όλα αυτά τα πράγματα, έτσι όπως γίνονται τώρα, γίνονταν και πριν από μας και ότι θα γίνονται και στο μέλλον. Δράματα ολόκληρα και σκηνές της ίδιας λογής που τα ξέρεις από την πείρα τη δική σου ή από την παλαιότερη ιστορία. Ξέρεις να τα φέρνεις νοερά μπροστά σου. Όλα ήταν σαν τα σημερινά. Τα πρόσωπα μόνο διέφεραν. Άσε με να στο πω με μια κιθάρα εκείνο το τραγούδι της δραχμής, ανάμεσα σε κρότους και φανάρια. Μπορεί να έχεις ξεχάσει ότι ζει. Το πρώτο τραγουδήσαμε στα ψάρια, σε κάποια εκδρομή φοιτητική. Ύστερα αρχίσαν δίκες και παζάρια, μεσάζοντες, κριτές και εγωισμοί. Μου λέγες η πολύ αγάπη βλάπτη, αλλά χωρίς αυτήν η ζωή μένει λήψη. Θυμάμαι ένα μεθυσμένο ναυτί και μια ανοιξιάτικη ψηλή βροχή. Αν θέλεις κλείς την πόρτα, κλείδωσέ την από μια χαραμάδα θα τρυπώσει μια μελωδία επιμονή σαν γρυλός που ακόμα δεν την έχεις ξεχρεώσει. Παλιέ μου φίλε και παλιά μου αγάπη, στο λέω ψιθυριστά μη σ' ενοχλήσω, κι εσύ τραγούδισε το στα παιδιά σου σαν ξόρκι στους καιρούς που μείναν πει. Εσύ πολύ αγάπη βλάπτη, αλλά χωρίς αυτήν η ζωή μένει λήψη. Θυμάμαι ένα μεθυσμένο ναυτί και μια ανοιξιάτικη ψηλή βροχή. Άσε με να στο πω με μια κιθάρα εκείνο το τραγούδι της δραχμής. Ξέρεις πολύ σε είχα αγαπήσει, αλλά παρακαλώ μην τους το πεις. Ξέρεις πολύ σε είχα αγαπήσει, αλλά παρακαλώ μην τους το πει. Διώχνε διαρκώς τις παραστάσεις από το νου σου, λέγοντας τον εαυτό σου: τώρα είναι στην εξουσία μου να μην υπάρχει σε τούτη την ψυχή καμιά κακία, καμιά αποθυμιά, καμιά αναστάτωση. Βλέπω όλα τα πράγματα όπως τα αλήθεια είναι και τα χρησιμοποιώ ανάλογα με τι αξίζει το καθένα. Να θυμάσαι αυτή την εξουσία που την έχεις από τη φύση. Μάρκος Αυρίλιος. Σήμερα ξέφυγα από κάθε τι βασανιστικό, ή μάλλον έδιωξα κάθε τι βασανιστικό, γιατί δεν ήταν έξω, αλλά μέσα μου, στη φαντασία μου. Τερματισμός μιας δραστηριότητας, η παύση και κατά κάποιο τρόπο ο θάνατος μιας φυσικής ορμής, μιας γνώμης, δεν είναι διόλου κακό. Γύρισε και δες τις διαφορετικές ηλικίες, λόγου χάρη την παιδική, την ηλικία της εφηβείας και της νιώτης, τα γυρατιά. Γιατί και εδώ κάθε μεταβολή είναι θάνατος. Είναι τίποτα φοβερό? Κοίταξε τώρα τη ζωή σου όταν ήσουν κάτω από την εξουσία του παππού σου, ύστερα της μητέρας σου, ύστερα του πατέρα σου. Και καθώς θα επισημαίνεις πολλές τέτοιες μεταπτώσεις και αλλαγές και παύσεις, ρώτησε τον εαυτό σου: ήταν τίποτα φοβερό? Κατά τον ίδιο τρόπο δεν είναι κάτι φοβερό ούτε και ολόκληρη στη ζωή σου το τέλος, η παύση, η μεταβολή. Δες από ψηλά τα αναρρυθμίτα κοπάδια, συνάξεις αναρρυθμίτες. Τα πλεούμενα κάθε λογής σε φουρτουνιασμένα ή σε ήρεμα νερά. Τις εναλλαγές των πλασμάτων που γεννιούνται, ζουν μαζί, χάνονται. Συλλογή σου και τη ζωή που έζησαν κάποιοι άλλοι σε καιρούς αλωτινούς. Και αυτοί που θα τη ζήσουν ύστερα από σένα, και αυτοί που ζουν σήμερα σε τόπους ξένους. Και ακόμη, πόσοι είναι που δεν έχουν ακούσει καν το όνομά σου, και πόσοι που αμέσως μετά θα το ξεχάσουν. Πόσοι αυτοί που τώρα σε υπερυψώνουν και ίσως αμέσως μετά θα σε κακολογούν. Και συλλογήσου ακόμη ότι τελικά ούτε η στεροφημία, ούτε η δόξα, ούτε οτιδήποτε άλλο παρόμοιο είναι πράγματα για τα οποία αξίζει να μιλάει κανείς. Μάρκος Αβρίλιος, είσαι αυτόν. Πρέπει να συλλογιζόμαστε μόνο τούτο, ότι μέρα με τη μέρα η ζωή φεύγει και ότι το κομμάτι το οποίο απομένει λιγοστεύει διαρκώς, αλλά να συλλογιζόμαστε και το άλλο, ότι ακόμα και αν θα ζούσε κανείς περισσότερο, είναι άδειλο κατά πόσο η διάνοιά του θα ήταν και στο μέλλον η ίδια και θα επαρκούσε για την κατανόηση των πραγμάτων και τη θεώρηση η οποία οδηγεί στη γνωστική κατάκτηση των θείων και των ανθρωπίνων. Γιατί μπορεί βέβαια κάποια στιγμή να αρχίσει κανείς να λέει ανοησίες. Ωστόσο, οι λειτουργίες της αναπνοής και της θρέψης, η φαντασία, οι παρορμήσεις και όλες οι άλλες παρόμοιες λειτουργίες δεν θα έχουν σταματήσει. Από την άλλη πλευρά, η ικανότητα να διατηρεί κανείς τον έλεγχο του εαυτού του, η ακριβής εκτίμηση των καθηκόντων του, η αξιολόγηση των πραγμάτων που απλώνονται μπροστά του, η σαφής επίγνωση ποτέ είναι καιρός να φεύγει πια από τη ζωή και όλα όσα παρόμοια χρειάζονται πολύ γυμνασμένο μυαλό. Όλα αυτά νεκρώνονται νωρίτερα. Πρέπει λοιπόν να μην χάνουμε καιρό. Όχι μόνο επειδή ο θάνατος έρχεται διαρκώς πιο κοντά, αλλά και επειδή η συνέστηση των πραγμάτων και η επαφή με αυτά σταματούν πρωτύτερα από το θάνατο. Πώς χάνονται έτσι γρήγορα τα πάντα, τα σώματα μέσα στο σύμπαν, η αναμνησή τους στην αιωνιότητα. Ποιας λογής είναι όλα τα αισθητά πράγματα, ιδιαίτερα όσα ξεγελούν με την ειδονή ή φοβίζουν με τον πόνο ή παρασύρουν με την καινοδοξία. Πόσο μηδαμινά και αξιοκαταφρόνητα, ακάθαρτα και σαθρά, ξέψυχα. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε με τη δύναμη του νου. Misty lies all I ever do. There by the window, quietly killed for you. In this glass house, my insect lies. On the walls, under electric lights, I'll go into the night, into the night. Tequila into the night. Is this still alive? All our good thoughts there by the window, quietly killed for you. Drive by like insects do. They think they don't know me, but I hired a car for you to go into the night, into the night. Πόσοι που κάποτε υμνήθηκαν έχουν κιόλας παραδοθεί στη λύθη. Πόσοι που τους υμνούσαν έχουν από καιρό χαθεί. Αναλογήσου σε τι ανθρώπους θέλουν να γίνονται αρεστοί, για ποιους λόγους και με ποια μέσα. Πόσο γρήγορα θα τα σκεπάσει όλα ο χρόνος και πόσα δεν τα έχει κιόλα σκεπάσει. And yeah, don't you fear anything. Σε κάθε στραβοπάτημα να συλλογέσαι αμέσως εκείνους που σαν τους τύχαινε το ίδιο στενοχωριούνταν, σάστησαν, τους έπαιρνε το παράπονο. Πού είναι τώρα εκείνη? Πουθενά. Λοιπόν, θες να κάνεις και εσύ το ίδιο? Δεν θα ήταν προτιμότερο να άφηνες τα δυσάρεστα γυρίσματα σε αυτά που γυρίζουν και σε αυτούς που τα γυρίζουν και να ασχολείσαι εξ ολοκλήρου με το πώς θα αντιμετωπίσεις τις περιστάσεις? Γιατί έτσι θα τις αντιμετωπίσεις σωστά και θα γίνουν υλικό για την πράξη σου. Αρκεί να προσέχεις και να θέλεις να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, ό,τι και αν κάνεις. Κλείνει τη σημερινή αναζήτηση ο Μάρκος Αβρίλιος, ενθαρρύνοντας με το δικό του τρόπο όσους στάθηκαν για μια στιγμή και αμφιβάλλουν, έτοιμοι να παρατήσουν όσα κυνηγούσαν μια ζωή για να φτάσουν. Ο τρόπος του φιλόσοφου Αυτοκράτορα έχει να κάνει με την προτροπή, το να παρακινηθεί ο αναγνώστης και ακροατής σε ένα είδος αυτενέργειας. Πρώτα συλλογισμός, ύστερα πράξη, κίνηση. Γιατί, επιμένει ο Μάρκος Αβρίλιος, και η ακινησία είναι ένα είδος πράξης και συμμετοχής και συχνά αδικίας. Η σημερινή αναζήτηση της μουσικής κατέληξε σε μια κρυψώνα δυσπρόσιτη, αλλά συγχρόνως πολύ κοντινή, στο μυστικό κόσμο που ο καθένας κρύβει μέσα του. Το καλό χέρι που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή συνεχίζει να ψάχνει, ψηλαφώντας το σκοτάδι. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς «Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν «Να βρω ένα χέρι καλό», Κώστας Λιβαδάς, Θοδωρής Γκόνης, Γιώτα Νέγκα. Υπάρχει ένα πουλάκι κείμενο του Θοδωρή Γκόνη σε αφήγηση της Ήρμος Κικέ. «Everybody wants to rule the world, tears for fears», Patti Smith. Tony Bennett, «Smile» με την Barbara Streisand. Γρήγορα η ώρα πέρασε. Διονύσης Καψάλης, Νίκος Ξηδάκης, Ελευθερία Ρουανιτάκη. «Γιατί με ξύπνησες πρωί», Πρόδρομος Τσαουσάκης, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Βασίλης Τσιτσάνης. Από το American Doll Post, Velvet Revolution, Tori Amos. «The best is yet to come», Tony Bennett, Diana Krall. Από το Σαβόραμα και τους Αχαρνείς, Διονύσης Σαββόπουλος, Ευτυχισμένος Άνθρωπος, Νίκος Παπάζογλου, Σάκης Μπουλάς, Αλκινός Ιωαννίδης, Φόνς Μουζικάλης. «Born Yesterday», Rob Duggan, από τους Furious Angels. Το τραγούδι της Δραχμής, Αρλέτα. Από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι, Φελίτσε Πλάθιντο Ντομίνκο, Βιέννη του 1970. Rise, Greg Armstrong. Από το Dogman Star, Still Life, Σουέντ. Η μετάφραση από τα «Είσαι αυτόν» του Μάρκου Αβρίλιου ήταν του Νίμη Σκουτερόπουλου. Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Πού πάει η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια? Πού πάει η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.